50 languages. 39. Autorikke. Autorikke. Kus on järgmine tankla? Kus on järgmine tankla? Mul on katkine rehv. Mul on katkine rehv. Oskate te ratast vahetada? Oskate te ratast vahetada? Mul on vaja paar liitrit diislit. Mul on vaja paar liitrit diislit. Mul ei ole enam bensiini. Mul ei ole enam bensiini. Kas teil on varukanister? Kas teil on varukanister? Kus ma saan helistada? Kus ma saan helistada? Mul on puksiiri vaja. Mul on puksiiri vaja. Ma otsin töökoda. Ma otsin töökoda. Juhtus õnnetus. Juhtus õnnetus. Kus on lähim telefon? Kus on lähim telefon? Kas teil on mobiil kaasas? Kas teil on mobiil kaasas? Me vajame abi. Me vajame abi. Kutsuge arst. Kutsuge arst. Kutsuge politsei. Kutsuge politsei. Teie paberid palun. Teie paberid palun. Teie juhi load palun. Teie juhi load palun. Teie autodokumendid palun. Teie autodokumendid palun.